Sevgili dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Adiyat suresini Mehmet Okuyan hocamla beraber konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Sizin huzurlarınıza da taşımaya gayret ediyoruz. Efendim, mealen ilk kısımda hocam niçin bu şekilde mana verdiğinin aslında gerekçelerini ortaya koydu. Başka türlü yaklaşımları da koydu. Yani öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan o düşmanların burnundan solurcasına öfkelenmesini olumlu mu, olumsuz mu, neye nispet edeceğimiz konusunda bir takım açıklamalar yaptı, mesnetler ortaya koydu. Dolayısıyla bunun da dedi, bütün sureye bakışımızı belirleyeceğini unutmayalım dedi. Yani sureye o yüklediğimiz anlamlarla beraber bir karakter de izafe etmiş oluyoruz. Onu bize arz etti. Şimdi hocam, öfkesinden dolayı soluk soluğa kalanlar, kalbindeki kin ateşini etrafındakine püskürenler, kin ve öfkeleriyle sabahlayanlar, ondan sonra yazıklar olsun. Buradaki o yemini de siz pozitif değil, negatif olarak ele aldınız. Onun da gerekçelerini arz ettiniz. Şimdi bu sabaha kadar sabahlama, sabaha kadar birçok şey kurma, dökme, düşünme. Evet. O konuda Hazreti Ömer'le ilgili bir hadise anlatıyordunuz. Evet. Orada kalmıştık. Planlar, evet. Tuzaklar, hinlikler. Aynen öyle. Sabahlara kadar bu düşmanlıklarını eyleme dönüştürebilecek bir takım planlar yapıyorlar. Şimdi bunu biz tahminen söylemiyoruz elbette. Enfal suresinin işte 30. ayeti bunun bir delilidir. Evet. İz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yuhricuke ve yemkurune ve yemkurullahu vallahu hayrul makirin. Evet. Yani onlar tutuklayalım mı, öldürelim mi, sürgüne mi gönderelim diye bir entrikalar, tuzaklar peşinde koşuyorlar. Allah onların tuzaklarını elbette boşa çıkaracaktır. Bir çalışma içerisindeler. Hatta el-mughirat kelimesinin bir tevafuk olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Velid bin Mughire denen şahsın Mughire kelimesiyle Mughirat kelimesinin yani bir yerlerde buluştuğunu, bir şahısta buluştuğunu söylemeliyim. Yani bu ayetteki el-Mughirat'tan kasıt odur demiyorum. Evet. Ama onun yaptıkları el-Mughirat-i Subha ifadesiyle tam da denk düşüyor. Tam da denk düşüyor. O da çünkü plan proje habire hazırlıyordu Hazreti evet. Peygamber aleyhinde. Evet. Aynen öyle. Müddessir suresinde işte benim diyor işte çocuklarım var, şu kadar imkanım var. Hatta daha da fazlasını bana vermelidir Allah gibi böyle kendisine göre bir takım planlar, programlar yapıyor. İnnehu fekkere ve kaddere düşünüyor, taşınıyor, ölçüyor, biçiyor, tefkir yapıyor. Bu da Velid bin Mughire, aynı adam. Bunlar böyle sabahlara kadar bir çalışma içerisindeler. İşte birinci bölümün sonunda bu gece sabahlamalarına dair bir anekdot aktarayım istemiştim. Lütfen. Orada kalmıştık. İşte Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı sizin de hatırlattığınız ve büyük çoğunlukla yaygın bilgiye konu olan olay işte kız kardeşinin evinde işte Kur'an okunurken işte haberini alıyor. Öyle hışımla oraya gidiyor. Kız kardeşini tartaklıyor, eniştesini tartaklıyor. İşte sonra da ne okuyordunuz bana getirin deyince işte onlar da önce inkar ediyorlar. Sonra Taha suresinin ilk ayetlerinin bulunduğu levhayı getiriyorlar, nüshayı. İşte orada okuyor Taha ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. İşte Taha ey peygamber demek yani. Biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Hani oradaki eşkıyalıkla Ömer'in eşkıyalığı karşılanmış oldu. Böylece tabii şakî şekavet oradan örtmüş oluyor. Etkilendiği söyleniyor Hazreti Ömer'in tabii diğer ayetlerden de. Müslüman oluşunun öyle bir olayla ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Yani bu rivayete diyecek bir şeyim yok. Yani bu doğru olabilir. Neden olmasın? Fakat başka rivayetler de var. Evet. Mesela bizim bu ayeti yani Adiyat suresi 3. ayeti de daha doğru anlamamızı sağlayacak başka rivayetler varsa niçin onları görmezlikten gelelim? İşte mesela İbn-i İshak'ın siyerinde var. İbn-i Hişam'da da olması lazım. Hazreti Ömer, tabi o zaman Hazreti değil, Ömer. Ömer bin Hattab. Evet. O, Velid bin Mughire, Ahnesi bin Şureyh gibi böyle Mekke müşriklerinin elebaşları o zaman. İnsanların Mekke'de böyle peyderpey Müslüman olduklarını görüyorlar. Ve onları Müslümanlaştıran asıl etkenin de Peygamberimizin Kur'an tilaveti, Kur'an kıraati olduğunu gözlemliyorlar. Evet, Mekke'de. İşte Kabe'de. Kabe'de Peygamberimiz hele ki işte akşamdan sonra işte namaz kılarken sesli okuyor veya namaz dışında sesli okuyor. Onun okuyuşundan etkileniyor dinleyenler ve yavaş yavaş Müslüman olanlar oluyor. Allah. Diyorlar ki bunlar, evet. Biz ne yapıp edip bunun Kur'an okuduğu zaman dinlenmesini engelleyelim. Yasaklıyorlar. O Kur'an okurken kimse onu dinlemeyecek diye. Fakat bu yasağı koyuyorlar ama yasağa kendileri de riayet edemiyor. Şimdi geliyorlar gizli gizli dinliyorlar. Kendileri de dinliyorlar. Sonra sabaha yakın evlerine dönerken hani başkalarını dinlemekten engelleme çabası bir taraftan kendilerinin dinleme özlemini de beraberinde getiriyor. Dinliyorlar. Sabah evlerine dönerken birbirlerini görüyorlar. Hani gelmeyecektin, niye geldin gibi suçluyorlar filan. Hadi bakalım bir daha gelmeyeceğiz, dinlemeyeceğiz. İşte zaten başkalarının gelmesini de engelledik. Adeta gece sabaha kadar nöbet tutuyorlar yani kimse gelmesin diye. Bir sabah, bir gece Hazreti Ömer diyor ki gizli gizli gene Mescid-i Haram'a gittim diyor. O zaman Kabe'nin ün şeyinde bez var yani şimdiki gibi. Daha diyor peygamber gelmeden sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden ben diyor o bezin arkasına gizlendim. Geldi diyor okumaya başladı. Okuduğu yer Hakka suresi. Hakka suresini okurken Allah Allah. Yani bunu bir anlatmak istiyorum. Adiyat suresiyle birebir ilişkili değil ama yani o gece sabaha kadar bu sabahlamaların aslında kendi aleyhlerine de yavaş yavaş döndüğünün bir delili. Evet. Hakka suresini okuyor peygamberimiz. Sesli okuyor. Fakat Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'in perdenin arkasında olduğunu bilmiyor. Evet. O mutat vec üzere namaz içinde veya dışında sesli okuyor tabii. Yani vahyin ilk muhatabı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken herhalde dinlenir yani. Tabii. İnanmasa da dinlenir yani. O ilahi kelamın ilk döküldüğü dudaklardan çıkan o seda ya. Kimi etkilemez yani. Şimdi bile pek çok hafızın okuyuşu yüreğimize işliyor da sahibi vahyin ilk muhatabı onu okursa elbette etkilenir insanlar. Onun için Fussilet Suresi 26. ayette Yüce Allah onların başka bir sözünü de aktarıyor. Gene bunu destekleme mahiyetinde. Derlermiş ki kafirler وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler derlermiş ki لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı sakın dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ Gürültü yapın. Kur'an okunurken gürültü yapın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki galip gelirsiniz. Yani Kur'an'ın sesini belki bastırırsınız. Fussilet Suresi 26. ayet onların gündemlerinde olan bir olayı bize hatırlatıyor. Şimdi Hazreti Peygamber tabi Hakka suresini okuyor. Şeye kadar geliyor. Kaçıncı ayet? 30. ay veya 37. ayete kadar geliyor. Fakat şimdi bu 37. ayete kadar ki bölümde öyle güzel cümleler ve cümle sonlarının birbiriyle öyle harikulade uyumu var ki yani şaşırıyor Hazreti Ömer. En emmâ men utiye kitâbehu bi yemînih فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهْ اِنِّي زَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَهْ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهْ قُطُوفُهَا دَانِيَهْ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَهْ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ Böyle yani Allah. Yani çok güzel çok, bir evet. Etkileyici akışı bir akışı var. Şiirselliği var, müzikalitesi tamam, var. Tam da burada bakın şimdi Yusuf Bey. Tam şiirimsi bir ses duyduğunu hesap ederek diyor ki Hazreti Ömer. Ben diyor perdenin arkasına dedim ki tamam, bu Muhammed olsa olsa şairdir. Yani söyledikleri tam bir şiir. O arada Hazreti Peygamber 38. ayetten itibaren okuyor. Estağfirullah. Fela uksimu bima tubsirune ve ma la tubsirun. Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum diyor Allahu Teala. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Kur'an çok güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Ve ma huve bi kavli şairin. Kur'an bir şairin sözü değildir. Kalilen ma tu'minun. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. Burayı okuyunca peygamber Hazreti Ömer diyor ki birden şaşırdım ya, adam benim düşündüğüme pat diye cevap verdi diyor. O arada neyse olsun dedi. Bu benim düşündüğümü biliyor demek ki. Tabii Hazreti Peygamber onun orada olduğunu bilmiyor. Bu herhalde burada olanları da gıyaben bildiğine göre bu bir büyücü olması lazım. Kahin. Kahin. Haydi bakalım, peşinden geliyor ayet. Vela bi kavli kahinin. Kur'an bir büyücü sözü de hiç değildir. Kalilen ma tezekkerun. Ne kadar azınız öğüt alıyorsunuz. Bunu duyunca diyor hepten şaşırdım diyor. Tabii, hayretler üst üste darbe geliyor çünkü. Evet. O zaman diyor düşündüm ki ha, bütün bunlar şair sözü değil, büyücü sözü de değilse bunlar Muhammed'in kendi uydurmalarıdır. Evet. Yani uydurup duruyor yani. Öyle ya. Devam ediyor peygamber. Sen peygamberimiz bizim gibi böyle hızlı hızlı okumuyor ayetleri. Tabii. Yani o tertil üzere size Kur'an size okuyor. Yani o Kur'anlaşarak Kur'an okuyor. Yavaş yavaş okuyunca Hazreti Ömer diyor ki ondan sonra şu cümle geliyor. Tenzilun min Rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbinden bir ikramdır. Tenzil indirmedir, aynı zamanda ikramdır. Velev tek, hani onu o uyduruyor deyince diyor ki ayet. Velev tekabbele aleyna ba'dal ekavili. Eğer o bize bazı sözleri nispet etseydi, demediğimizi dediğimiz gibi, dediğimizi demediğimiz şekle dönüştürseydi, bir yalan iftirasında bulunsaydı. Le ehezna minhu bil yemini. Onu bu yaptığı işten dolayı sağ elinden güçlü bir şekilde yakalardık. Sümme le kata'na minhul vetin. Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fema minkum min ahadin anhu hacizin. İçinizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı diyor. Çünkü onlar Kureyş'ten oldukları için kendi adamlarına dışarıdan birinin zarar vermesine de hiç razı değiller. Hani bir anlamda hesaplarını kendi işlerinde görmek istiyorlar. Allahu Teala diyor ki yani onun şah damarını keser parçalardım, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Ben diyor şaşırdım zaten diyor o arada. Ve innehu le tezkiratun lil muttakin. Kur'an sorumlu davranmak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ve inna le na'lemu enne minkum mukezzibin. Sonuçta biz içinizden bu hakikati yalanlayanların çıkacağını iyi biliyoruz. Ama ve innehu le hasratun alel kafirin. Onu yalanlayanlar için bu söz mahşerde kafirler üzerine derin bir hasret nedeni olacaktır. Ve innehu le hakkul yakin. Kur'an gerçeğin ta kendisidir. Gerçeği ortaya koyan hakikatin ta kendisidir. Fesebbih bismi rabbikel azim. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Okudu diyor Resulullah. Tabi o tesbih et ayetini okuyunca secdeye kapandı diyor. Şey kıldı. Çıktı gidiyordu diyor eve. Ben de öyle arkasından takip ettim diyor. Gizli gizli. Hazreti Ömer. Gizli gizli takip ettim. Benim onu takip ettiğimi, yani arkadan birinin geldiğini fark etti diyor. Kim o diye seslenince benim, hatta bunun oğlu deyince peygamberimiz sabır diyor. O zaman biz yani hani Türkçe'de kullandığı gibi Ali Kıran baş kesen. Tabii kanlı bıçaklı düşmanız. Efendim böyle dehşet bir adam. Hafif irkilir gibi oldu. Hayırdır nedir, niye peşimden geliyorsun deyince ben Müslüman olmaya geliyorum dedi. Yani bunu dinledi, etkilendi. İşte bu Allah'ın sana büyük bir ikramıdır deyip gittik diyor. İşte kelime-i şehadet getirdi. Ve Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı bu anlatılır. Yani vakaya ve ayetlerin şeyine tamamen uygun bir olay. İşte onların gece sabahlara kadar entrikalar peşinde koşmaları aslında ya Allah, işte bir hakikati ifade ediyor. Ama bu tabii o günkü insanlarla sınırlı değil. İşte programın başında söyledim. Böyle sıfatlar zikredilip de onların ait olduğu varlıkların adı özellikle söylenmeyince mesaj evrensel bir hakikate dönüştürülüyor. Genelleşiyor. Genelleşiyor. Herkes buradan üzerine alacağı dersi alsın, düşüneceği gerçekler ne varsa onu düşünsün isteniyor. İşte bu fel mugirati subha kısmı da yani birinci ayetle de ikinci ayetle de üçüncü ayette birbiriyle birebir uyumlu. Hatta dördüncü beşinci ayet de öyle. Fe eserne bihi neka'an. Bunlar tozu dumana katıyorlar. Ve vesatne bihi cema'a. Müslümanları can evinden yaralamaya gayret ediyorlar. Yani o toplumun ortasına dalıyorlar. İşte bunu savaş esnasında atların düşman ordusunu yarması gibi algılıyorlar ama o zaman da ayetin başıyla gerisiyle kopuk bir anlam söz konusu oluyor. Halbuki bunlar neticede bu düşmanlık yapan insanların kötü niyetlerini, kötü uygulamalarını eyleme dönüştürdüklerini, sabahlara kadar uğraştıklarını ve sonuçta bu Müslüman toplumu, Müslüman insanları derinden etkileme gayretlerini sürdürdüklerini ifade ediyor. 4 ve 5. ayet. Şimdi evet, sırf bu sebeple onlar toz dumana katıp toplumu derinden yaralarlar. Evet, ve diye siz bir meal vermişsiniz. Evet, öyle. Toplumu derinden yaralama. Evet. Yani şey Müslüman insanlara karşı işte biliyorsunuz öyle boykotlar uygulandı. Eziyetlerin her türlüsünü Müslümanlara yaptılar vesaire. O dönem Mekke toplumunun Müslümanlara karşı vicdansız tutumlarını sıfatlar şeklinde Allah-u Teala bize hatırlatıyor. İsim vermiyor, özel bir olaydan söz etmiyor. Genel bir ifade ortaya koyuyor ki mesajın evrensel olması sağlansın diye. Şimdi böyle öfkesinden dolayı burnundan soluyan adamlar var bu İslami hakikatlere karşı. Evet. Efendim her lafından etrafa ateş püsküren insanlar var. Sabahlara kadar entrikalar peşinde koşanlar var. Ne bileyim dergi çıkartanlar. Komiteler var, örgütler var. Var. Şimdi yani bu işin rengi odaklar değişti. Var. Şekli değişti. Yani kitaplarıyla olsun, makaleleriyle olsun, gazeteleriyle olsun, ne bileyim filmleriyle olsun, televizyonlarıyla, tiyatrolarıyla, karikatürleriyle olsun. Yani hep bu böyle bir entrikanın, böyle bir düşmanlığın legal illegal örgütlenmeleriyle olsun. Evet, yani bir dünya işte o Ergenekon diye bir sürü şey tartıştık, konuştuk memleket olarak mesela yani. Evet, şimdi her zaman, her yerde bu hakikatler yani dine karşı, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, vahye karşı, ilahi inşa iradesine karşı böyle gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz. Burada başka bir yerde böyle entrikalar ortaya koyuyor insanlar. Böyle düşmanlıklar yapıyorlar. Sabahlara kadar, geceler boyusu, günlerce, aylarca, yıllarca, tabii, bilmem kaç yüzyıl sonrasını hesap edecek bir takım planlar, projeler geliştiriyorlar kendilerine karşı. İşte Allah-u Teala onlara yaptıkları bu desiselerin, uydurdukları, o uygulamaya koymak üzere gerçekleştirdikleri projelerin her bir çalışmanın kendi aleyhlerine döneceğini aslında. Evet. Bunun onlar için bir pişmanlık nedeni olacağını ve bu eylemlerin kendilerine şahit tutulacağını ifade ederek bunun bozuk bir insan psikolojisi olduğunu, böyle çalışmaların aslında işte 6. ayetten itibaren şimdi yeni değerlendirmeler yapıyor Allah-u Teala. Şimdi bu nasıl bir insan tipidir yani? Bunu kim yapıyor? Bu hangi duyguların depreşmesine ya da hangi duyguların meydana gelmesine sebep oluyor? Hani zaman zaman söylüyorum bu ayetleri anlarken sebep-sonuç ilişkisi kurmak lazım. Şimdi bu el-adiyat-ı dabhan sebep de olabilir, sonuç da olabilir. Yani innel insane li rabbihi lekenut kısmı sebep olabilir. Bunlar sonuç olabilir. Her iki durumda da kınanan bir ifade bütünüyle yüz yüzeyiz. 11 ayetlik bu surecikte Allah-u Teala hakikate karşı, vahye karşı, dini değerlere karşı, İslam'a karşı yapılan entrikaların aslında çağlar boyu devam edeceğini, ama bütün bunların sonuçta bir şekilde yapanların yanına kar bırakılmayacağını, eninde sonunda her iki mahşerde bırakın uygulamaya konulan bir takım entrikaları, yüreklerinde geçirdikleri bir takım düşüncelerin bile böyle levha levha ortaya döküleceğini işte devam eden ayetler. Tabii. Daha önce arz etmiştiniz, işte kesebet kulubuhum demiştiniz. Evet. Kalplerin kesbettiklerini de hesaba dahildir. Tabii 10. ayet onu da ifade ediyor, hatırlatıyor bize. Yani bir olumsuz insan tiplemesiyle karşı karşıyayız. Özellikle surenin doğru algılanması için böyle düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Öbür türlü düşününce ne oluyor? İşte öbür türlü düşününce işte henüz olmayan atlardan söz ediyor. Hocam bir öbür türlü meal verir misiniz? Size zahmet vermezsem. Ya estağfurullah. Şimdi böyle meali, sizin buradaki meali ben tekrar hatırlatacağım. Sizden böyle öbür türlü meali bir alalım. Tabii hemen söyleyeyim. İşte burnundan soluyarak koşuşturan atlara. Tamam. Koşuştururken nalınlarından kıvılcım çıkartanlara. Hı. Ve işte sabahlara kadar bu saldırıyı gerçekleştiren işte atlara yemin olsun ki onlar böylece tozu dumana katarlar. Hı. Ve düşmanı ta ortasından yararak onu perişan ederler. Böyle yani. Evet. O evet. Hep övücü ifadelerle geliyor geliyor. Peki altıya nasıl bağlıyorlar? Ya o zaman da diyor ki innel insane li rabbihi lekenut. Bir kısmı bağlamıyor zaten. Bağla. Diyor ki o bunlar ayrı diyor. Beş tanesi bu, ayrı. Bu Mekki'dir, medenidir bu diyor. Burası. Öbür türlü Mekki'dir diyor. Şimdi altıdan diyor, sonra Mekki'ye başladık başlıyor, diyor. Başlıyor, tersine dönüyor bu defa. Halbuki Mekki olanının daha önde olması gerekir. Belki %100 kural değil ama yani en azından öyle beklenir. Fakat ya bu olacak iş değil. Yani yemin ifadelerini çıplak bırakıyorsun. Yemine konu olan. Şimdi bu yeminler niye yapılıyor? Yeminden sonraki cümlenin önemini vurgulamak için yapılıyor. Peki, şimdi bu az önceki verdiğiniz diğer türlü meali, evet. Diğer türlü meali işte at, koşturan atlar, burundan sabahlara kadar solumalar filan anlattı, söylediniz. Evet, evet. Genel, mutlak manada nasıl, bugünle nasıl mesela uydurabiliriz? O biraz bana... Bu tarihsel olunca o zaten bugüne gelmez. İşte tarihsel kalıyor ve bugüne gelmiyormuş gelmiyor, gibi. Gelmiyor, o zaten Bedir'le sınırlı kalıyor ya da hac yolculuğundaki develerle sınırlı kalıyor. Evet, yani bugüne bana hitap etmiyor şimdi. Evet, yani işte bu... Nedir benim de arabamın lastiğinin... Yok yani... Etrafa taş püskürtmesi yani, mi diyeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Elbette öyle bir şey değil yani, bu nesnel bir şey değil yani. Yani öyle de anlaşılmış, yani çoğunluk maalesef öyle anlamış. Fakat bu anlama biçiminin yani ayetlerin bütünlüğünü zedelediğini düşünüyorum. Yani bakın başka ayetler söyledik. Yani Enfal suresinden işte 38. 37. ayeti söyledik. Müddessir suresindeki ayetleri söyledik. Beraber bakıldığı zaman hepsine birden burada yerici bir hitabın yer aldığını görmek mümkün. Çünkü bundan sonraki ayetlerde yavaş yavaş bu nasıl bir insan tipidir? Evet. Bunu bunlara yaptıran bu nedir? Bu insan tipinin özellikleri nelerdir? Nelerdir? Ne oldu da böyle yapıyorlar? Ya da böyle yapmalarının sonucu nereye mal oluyor gibi başka davranışlar devreye sokuluyor. Öyle olunca da bir önemli bir insan psikolojisine dair bir tahlilin yapıldığını, olumsuz insan tipinin tahlil edildiğini düşünüyorum şahsen. Benim gibi düşünen başka eski alimlerimiz de olmuş elbette. Bugünkü alimlerden de var. Biraz daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Kur'an-ı Kerimler, evet. Bilmiyorum kamera gösterebilir mi ama. Valla herhalde cimicip yoğunlaşabilir. Bir arkadaşlar hocam, yani bir şöyle yardımcı gösterseler, olalım. Ben bir yardımcı olayım hocam. Ha, siz gösterin. Ben göstermem lazım. Siz gösterin hocam. Şimdi bu Adiyat suresinin işte ayetlerinde henüz. Bir yoğunlaşın, bir zoom yapın arkadaşlar. Adiyat suresinin diğer surelerin ayetlerinde de var da göreceksiniz. Birinci ayetin sonunda secavent olarak la var. İkincide la var. Üçüncüde la var. Dördüncüde la var. Evet. Beşincide de la var. Evet. Huşu demek. Durma buralarda. Hı hı. Devam. Ne kadar ayet işareti olsa da mesaj bitmedi. Devam et. Çünkü yeminle başlıyor. Yemine konu olan cümle geliyor peşinden. 6. ayeti 5. ayetten koparmamak lazım. La secavendi, evet, mananın tükenmediğini, cümlenin bitmediğini ortaya koyuyor. Öyle olunca biz ilk 5 ayeti ve 6. ayetten itibaren devam eden kısmı birbirinden ayırmamalıyız. Evet. Anlayışına. Yani ilk 5'ine başka mana verip de 6'yla koparmayın. Koparmayın. Başka manalar vermeyin. Vermeyin. Mesajı da demeye getiriyor. Bu tabii secavent tekniğiyle alakalı. Neticede secavendi diye bir alim yapmış bu secaventleri. Her zaman da çok güzel yaptı dediğimiz yerler çok büyük çoğunlukta var ama bazı secaventlerin de büyük sıkıntı yaratacak, sıkıntı meydana getirecek yerlere konduğunu da gözlemliyoruz. Ama her ne olursa olsun şimdi bu Adiyat suresi özelinde böyle bir secavent tekniğiyle de aslında bizim dediğimizin doğru olduğu, ayetlerin bütüncül olarak ancak böyle anlaşılırsa daha sağlam bir mana söz konusu olabileceğini bir şekli düzenleme olarak ortaya koymuş oluruz. Bu da böyle bir açıdan bakılabileceğini yani bize gösteriyor. Bu, çok teknik bir şey yani. Teknik bir şey çok ama, bağlayıcı değil. Evet, bir fikir yani, vermesi açısından. Hani işimize geldi bulundu de onu gösterdik diye algılamasın kardeşlerim ama yani bu böyle anlaşılırsa daha iyi olur. Öbür türlü anlaşılırsa ne olur? Öbür türlü anlaşılınca işte bu sure Mekki midir, Medeni midir? İlk 5 ayeti nerede indi, öbürü nerede indi? Ayetler arasında kopukluk mu var? Nedir, ne değildir? Hele ki innel insane, yani evet, o 6. ayetteki el insan kelimesinin aslında neyi ifade ettiği noktasında da büyük sıkıntı meydana geliyor. Tabii. Mutlak olarak insanoğlu diye tercüme edince her insanın Rabbine karşı nankör olduğu sonucu kaçınılmaz olacak. Potansiyel niçin nankörlük gibi bir şey ortaya niye çıkıyor. Yani, siz o yüzden belli bir tip nankör insandan, evet, bahsediyorsunuz. Yani o 5 ayetin özelliklerine sahip olan insan tipi Rabbine karşı nankördür, tercihini yapıyor. Tercihini yapıyorsunuz. O 6. ayetten itibaren bir dahaki programımızda devam edeceğiz. Tamam. Bugün inşallah bu programı burada nihayette yani 5 ayet yürümüş olduk, evet, elhamdülillah. Evet. 6. ayete gelmiş dayanmış olduk. Gerçek şu ki bu tür bir insan, hı, Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hı hı. O mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Evet, tek bu, dünyalılığın sonuçları işte. Evet, inkarcı ya da nankör insanın özelliklerine dair de, evet, yapacağımız dökümler olacak, vurgulamalar olacak ama bir sonraki programımızda. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Ben ağzınıza, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet efendim, bugün de Adiyat suresinin ilk 5 ayeti üzerinde durmuş olduk, yürümüş olduk. 6'dan itibaren bir başka programda inşallah huzurlarınızda olacağız. Hürmetle, muhabbetle.